राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 24 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे राजस्थान भवन निजामाबाद राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम एक परमात्मा ही है। परमात्मा से ये दो चीज है, ये परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति, ये दो हुए, और फिर परमात्मा का अंश हुआ जीवात्मा, ये तीन हो गए। परमात्मा, परमात्मा का अंश जीवात्मा और परमात्मा की प्रकृति, ये प्रकृति और जीवात्मा दो है, ये परमात्मा की दो शक्ति है। भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम विद्या प्रतिष्ठा अपरायम इतस्तु विद्या विद्धि में पराम अन्य विद्धि में पराम जीव भूतम मावो और अहंकार ये अहम परमात्मा हुए। परमात्मा की ये प्रकृति हुई, तो प्रकृति होती है वो परमात्मा से भिन्न नहीं होती। जैसे आपका स्वभाव है, आप और आपका स्वभाव है, स्वभाव तो बदलता है पर आप बदलते नहीं, आप स्वयं बदलते ही नहीं है। जैसे पशु पक्षी राक्षस देवता सब बन जाए परंतु आपका नाश नहीं होता, और प्रकृति बदलती ही रहती है, हरदम बदलती रहती है, हरदम बदलती रहती है, और आप कभी बदलते ही नहीं, प्रकृति बदलती है। जैसे आपका स्वभाव है तो स्वभाव शुद्धता प्रकृति दोनों है। जैसे आपकी कामना है, कामना कभी ज्यादा होती कभी कम होती है। जैसे आप में क्रोध है, क्रोध कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है कभी नहीं होता है। ऐसे दो है, आप और आपका क्रोध दो है, परंतु आपसे अलग क्रोध बता दे ये क्रोध है। आपसे अलग क्रोध नहीं बता सकते, काम नहीं बता सकते, लोभ नहीं बता सकते, आपसे अलग, आप अलग और आपसे अलग हो ये बता नहीं सकते। अरे आपसे अलग है क्योंकि आप में फर्क नहीं पड़ता, इनमें फर्क पड़ता है, तो इस स्वभाव में फर्क पड़ता है, आप में फर्क नहीं पड़ता है, आप है जो के जो है एक रूप है, आप हरदम रहते हैं। स्वर्ग में हो जाए थे पड़े है ना बेसन नीचे, महास्वर्ग में इसे पैदा नहीं होते, महाप्रलय में बेसान नहीं होती, स्वर्ग में हो जाए थे प्रलय ने बेसन नीचे मम योधन तस्मिन गर्भोदाम्य हम समव सर्वभूतान तद होती भारत। तो आपके अंश है ये सब परमात्मा का अंश है, जो अंश है ये परमात्मा अंश अंश ही है। तो हमारा संबंध खास परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ संबंध नहीं है। काम क्रोध लोभ आदि घटते बढ़ते रहते हैं, हरदम संबंध कैसे है? ना आप घटते बढ़ते ना परमात्मा घटते बढ़ते, आपका परमात्मा का निश्चित संबंध है। परमात्मा का अंश हो आप साक्षात, परंतु आपने मान लिया प्रकृति के साथ शरीर के साथ मैं शरीर में हूँ। शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए भी नहीं। तीन बातें, शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर पर आपका हक नहीं चलता। लबगा मार जाए तो हाथ के लिए भी हाथ उठाना चाहिए, हाथ यह काम नहीं करता तो शरीर ऊपर अपना अधिकार नहीं चलता, क्योंकि आपका है नहीं, इनका अधिकार कैसे चले। और आपके लिए नहीं है, आपके लिए अगर शरीर होता तो शरीर मिलने के बाद में फिर मिलने की कुछ भी इच्छा होती नहीं। शरीर मिलने के बाद में इच्छा होगा मिले, धन मिले, मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, आराम मिले, ऐसा होती है। तो शरीर आपका कह रहे आपके लिए भी नहीं है, आपके लिए हो तो ऐसा नहीं होती। तो ना आपका शरीर है, ना आपके लिए है, ना शरीर पर आपका अधिकार चलता है। तो इस अधिकार नहीं, उसको तो मान लिया अपना। परमात्मा सदा साथ रह रहे आप है, परमात्मा कभी वियोग होता ही नहीं। और ये अपरते अपरा प्रकृति का वियोग होता रहता है, घटती बढ़ती रहती है प्रकृति, उनको तो अपना अपना मान लिया आपने। शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, इंद्रिया मेरी है, प्राण मेरे है, उम्र मेरी है, जिला मैं हूँ, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, ये पशु गाय भैंस मेरा है, ये मेरा है, बिल्कुल अब है ही नहीं। आप मेरा चलेगा नहीं, आपने कुछ ऐसे रख सकते नहीं। रुपया भी चाहे जितना रख लो, रख देना नहीं बात नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों कमा लो और निकल जाए तो सब निकल जाएगा, कुछ नहीं। आप लोगों में से मैं धनी आदमियों से सुना है लाखों करोड़ रुपए हमारे पास हो गए और एक दिन ऐसा था दूसरे दिन रोटी शाम को मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनी मुश्किल है। और लाखों करोड़ रुपए अपने पास हो गया तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, सब बड़े बड़े धंधे आदमी सब गरीब हो गए, सब गरीब थे धनवान नहीं हो गए। तो ये चीज तो घटते बढ़ने वाली है, ये अपने साथी नहीं है, ये भगवान अपने साथी है, सदा साथ है सदा। आप नरक में जाओ तो भी भगवान साथ में रहे, स्वर्ग में जाओ तो भी भगवान साथ में रहते, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, मृत्यु लोग बहुत तो भगवान साथ में। सर्वश्रेष्ठा सबके घर में रहता हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां देशोन्तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, परमात्मा सबके साथ में रहे। सबके साथ में रहते उसको तो मानते ही नहीं, और साथ में रहते ही नहीं उसको मानते अपना, ये बड़ी गलती हुई थी। बाणगुरु शरीर में कैसा था आज कैसा देख लो, छोटी छोटी अवस्था में देखा हो तो हाथ पहचाना गया नहीं, आज आओ पहचान नहीं सकता, ये छोटा सा तो वो था। ज्यादा उम्र में देखा तो पहचानता है, उसमें फर्क कम पड़ता है, बालपुर शरीर बहुत फर्क पड़ता है, पहचानता ही नहीं। तो समझ बदलता है धीरेन्द्र, आप कहते हो मैं वही हूँ जो बालकपुर में था, पढ़ता था खेलता वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, आप सही में वही हो, वही ऐसा ही कोई है नहीं। अब भी अब ऐसा तो नहीं रहेगा, जीवो तो नहीं रहेगा, तो मर तो नहीं रहेगा, मर जाओ तो खत्म हो जाएगा, जीते रहो तो बदल जाएगा, बूढ़े हो जाओगे। हम भी चलते नहीं जोर से ही हो, आदमी साधना पड़ता है, हेगड़ी हेगड़ी हेगड़ी चलती नहीं। तो ये और चीज है भाई, शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपना काम का नहीं है, अपना काम है नहीं। ये एक बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया उत्तम चीज है। जड़ विभाग केवल संसार की सेवा के लिए ही है, आपके लिए है ही नहीं। आप अकेले रह जाओ चाहे परमात्मा में भक्ति हो जाओ, अकेले रह जाओ तो ज्ञान योग हो गया, भक्ति में रह जाओ भक्ति योग हो गया, और ये कर्म योग हो गया। ये जड़ चीजें सब संसार की सेवा के लिए कामना किसी संसारी चीज संसार वृद्धि कामना किसी कामना वास्तव नहीं। तो जड़ चेतन विभाग बिल्कुल न होना चाहिए, अलग अलग। जड़ अलग चीज है, चेतन अलग चीज है। चेतन जड़ नहीं होता, जड़ चेतन नहीं होता। जड़ नाशवान है, हरदम बदलता है, चेतन कभी बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदलता। वो है जो होगा तभी रहता है। तभी तो पिता मर गए, पिता है, दादा है, परदादा है, श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो। तो पिंड पानी देने वाले है ना, है इस रूप में नहीं है, इस और रूप में है। पिंड पानी देते हो, किसको देते हो पानी, किसको देते हो पिंड, किसको देते हो। स्वयं बदलता नहीं है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर अंश है, ईश्वर हमारा है, ये बात खास मानने की है। ईश्वर हमारा है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर तो छूट जाएगा। माँ के शरीर में तो बड़ा है और पड़ा रहेगा, यहाँ ही छूट जाएगा। ये बड़ा है, बड़ा अपना शरीर नहीं है। आप परमात्मा के साथ हो, परमात्मा आपके साथ है। मैंने पुस्तक पढ़ा है, संतों ने लिखा है, जब किससे प्यार करे, कोई साथ रहने वाला है ही नहीं, सिवाय परमात्मा के कोई साथ नहीं रहता। साथ कोई रहता ही नहीं, किसको अपना माने, अपना भगवान को ही मानना ही पड़ेगा। किसी से उपयोग होता ही नहीं, वो हरदम साथ रहता है। नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो साथ में, पशु पक्षी तो साथ में, घास फूस बन जाओ तो साथ में, ईश्वर तो साथ रहेगा। अपना अपना सच्चा मित्र जन्म घासी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म घासा थी ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम शरण सर उनके, तब वो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है, और कोई नहीं। जिस परमात्मा भूल ही गए, जो आपका है, आपके साथ रहता है, अंत में आपका है, पहले आप ही उसी अंश हो, इसी घनिष्ठ संबंध है ईश्वर का। तो ईश्वर हमारे, ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर के हैं, हमारे ईश्वर है, संसार हमारा नहीं है। ये संसार तो केवल संसार की सेवा के लिए है, शरीर रुपये पैसे आदि ये केवल सेवा के लिए है। आप कहते हैं साथ रहेगा नहीं, साथ रहेगा नहीं, इनसे आप अन्याय नहीं होंगे। जो वो सर्वोपरिमान सर्वोपरि विचार कर देखा जाए तो रुपये के समान रद्दी चीज कोई नहीं है, रुपये के समान रद्दी कोई चीज नहीं है। पैसा भी अच्छा है, काम आवे, टट्टी भी अच्छी है, शोर खाते काम आती कुत्ता रहे, रुपया खाने में काम आता नहीं, ओढ़ने में काम आते नहीं, पहनने में काम आता नहीं, बिछाने में काम आता नहीं, खाने में काम आता नहीं। रुपये जो चीज है खा लो, रुपया कोई काम आता नहीं। बताओ कोई रुपया काम आता हो तो, रुपया की रत्न की सोने की चांदी का ढेर लगा कर बैठा दो, अंदर जड़ों का कपड़ा मत दो, कितने जीवोगे। अगर अंदर जड़ कपड़ा देता रहो, मकान अंदर जड़ मकान, अंदर जड़ मकान कपड़ा ये देते रहो, ये मर जाएगा। कहते कोई मत कदम ही बनते कोई एक पैसे ही बनते हो, देख लो तो ही बनता है, समझ जाएंगे। रुपये नहीं खाते थे, रुपये ना आनंद देवेंगे, ना जल देवेंगे, ना कपड़ा देंगे, ना मकान। अंदर जाना कपड़ा और मकान चार कर दो बंद, रुपया दे दो खूब ढेर खटा दे जो गए जगह मानू समा एकाद परम पिता परमेश्वर मैंने नहीं, ये अंधेरा है, खास अंधेरा है। भगवान हमारे हैं, बाल कहता ना माँ मेरी माँ है, जो भगवान मेरी माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या देव तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व मम देव देव। भगवान अपने, भगवान अपने, आप मानो तो अपने, नहीं मानो तो अपने, जानो तो अपने, नहीं जानो तो अपने, स्वीकार करो तो अपने, स्वीकार न करो तो अपने, उधर दिश जाओ तो अपने, न दिशा हो तो अपने, वे तो अपने रहेंगे, पर आप काम नहीं आएंगे। जैसे गाय के भीतर घी रहता वो काम नहीं आता, गाय के घी निकाल कर दिया जाए तो गाय काम आता है, ऐसे ईश्वर आपके भीतर रहते वो काम कुछ नहीं काम आने अच्छा देख रहे छोटा काम आए बिल्कुल अरे है सब जो है सब जगह मैं काम कर रही कुछ काम नहीं आता है, होना न होना कोई फर्क नहीं, ये परमात्मा अपने है, परमात्मा अपने अपने साक्षात हमारे परमात्मा है। मेरे तो करते रघुपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई ने कह दिया कह दिया मेरे तो करते रघुपाल दूसरा न कोई, मेरे तो कहते हो आप भी कहते हो दूसरा कोई नहीं कहते, दूसरा ही माँ मेरी माँ है, ये बाप है, ये स्त्री है, मेरे पुत्र है, ये काका है, ये बाबा है, ये वो है, ये वो कहीं नहीं कोरा बैम कोरा बैम कोरा बैम कोरा बैम है, कोई नहीं सब किनारे हो जाएगा। जब काम पर है कोई जरूरत हो तो बता दो, ये सब ईश्वर है नलियों को भूल गए राम को नाम फिर फिर सर तो फिट है भगवान का नाम ना भाई भगवान अपना है, हाय रुपया हाय रुपया हाय बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो खुद का क्या कहो बताओ, रुपया खर्च काम आता है तो खर्च तो करते नहीं होते दूसरा में काम खर्च करने से आपने काम खर्च करने से याद मिले खर्च करने से खर्च करने से बाद मिला काम खर्च करने से खर्च बड़ा है भैया बड़ा है खर्च बुद्धि मारी गई सब काम रुपया खर्च करने से सब सब होता है भाई बंधु कुटुंबी दीजा दान पुण्य आदि खर्च करने से तो खर्च करने के लिए है ये रखने के लिए रखने लिए भगवान का नाम भगवान है वो रखो अपने भीतर भगवान को करो नाम धन की पुण्य बढ़ाते चलो ये पुण्य बढ़ाओ पुण्य ना कर लिया भगवान को याद कर लिया वो पूरी साथ में रहेगी नहीं भात बट सकते नहीं राज ले सकता नहीं कुटुंब ले सकता नहीं कोई डाकू चोर चोर जा सकते न डाकू डाल सकते न कोई ले जा नहीं सकता अपना धन आपके पास रहेगा न चोर हाजिम न मेरा हाजिम न फिर भातृ हाजिम न सुभारे गारी ऐसा है भन वो है धन असली वो धन देते नहीं दो लेते हैं वो साथ चलता नहीं जो साथ चलता है वो लेते नहीं बोलो सच्ची झूठी जो साथ धन चलता है वो तो लेते नहीं जो लेते हैं वो साथ चलता नहीं रह जाएगी नहीं तो मैं पढ़ी हमारे साथ धन ले रहे हैं दान करो, पुण्य करो, वो आप साथ रहेगा। दूसरों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अभावग्रस्तों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, धनहीनों की सेवा करो, वो काम करो, वो आप चलेगा। तो खर्चा काम का है, पैसा काम का नहीं। पैसा खर्चा है कि पैसा हो तो खर्च करें, तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं। ये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो टैक्स है। टैक्स टैक्स कम लगे नहीं लगे, टैक्स लगे नहीं, हमारा टैक्स लगता ही नहीं, टैक्स लगा। तो खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो टैक्स है। पुण्य थोड़ी होता है, दादा दान महिम पते राजा दान देता है, दान दान पुण्य थोड़ा होता है, कसम देंगे। यदि यदि दान तया सुपात्र तत्सम प्रदान करता मुनिन्द्री तो भाई काम करो ठीक तरह से, उपकार करो, जितने संपत्ति है वो काम में लो, दान के काम में, खाने पीने में काम लो, जिससे आप सेवा कर सकोगे। सेवा करने का बल मिल जाएगा, अन्न खाओ, पानी पियो, नींद ले लो, कपड़ा पहन लो, खर्चा का पाएगा। खर्चा नहीं करो सी जोर दौड़ धरक मांग रहे मन मोद मधुमाखी जब मूड मन गिरत काल की गोद, शायद इकट्ठा करते है माखिया बा देते बाप जाए। ऐसी बात है, ये चीज नहीं है, ये चीज काम लो। गरीबों को लिए खर्च करो, अभाव करिए अभाव उसी के पास में, अन्न नहीं हो अन्न दो, वस्त्र नहीं वस्त्र दो, जो जरूरत है वो जरूर दो, दवाई दो और जरूर दो। अपने पास है एक जगह चार आदमी लगते हैं टिकट के, सनातन अरे भाई आओ टिकट देते, टिकट माफ करो, माफ नहीं करते, माफ करो तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो माफ कर दे, हम पात्र नहीं तो माफ कर दे, हम पात्र है तुम्हारे पास पैसा है माफ कर सकते सेवा तो बुट से भी होंगे भाई पकड़ था वैश्विक माफ करो माफ करो माफ नहीं करे माफ कर रहे तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ कर देंगे, हमारी जरूरत नहीं होता हम माफ कर देंगे, हम पात्र है तो हमारा धन है माफ कर देंगे। तो माफ नहीं होगा, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास अंदर हम भूखे माफी कैसे करेंगे, हम खाओ तो मैं खा लो मैं खा लें ठीक है। तो भाई ये चीज खर्चने वास्ते अच्छी तरह से समझ कर खर्च करो, यथा योग्यता से खर्च करो, सब कुछ पहुंचे आराम पहुंचे। भगवान ने धन दिया है तो खर्च करो भाई, सेवा करो, सेवा करने वाल दिया है, संचय काम नहीं आएगा, भूत प्रेत बनोगे सांप बनोगे, माया मेरा जाए पास रात इजगर देह धरासी, परा देहरा घेरा गाया सगस बार ले जासी, उतर जासी रे जासी उतर उतर जासी रसी जैसी काम करो तक कर लो अच्छी तरह से सेवा में सब भाई भाई भाई बंधु बेटी बहन बेटी देख करके दिया जगत है चाना ना दिया करो सबको, घर में धरान पाए या जो कर दिया रो दिया चाना दियो दीपक या दियो दान दिया घर में साधना दिया करो सबको, घर में धरान पाए कर दिया आज रहते थे घर में परिचय दियो दियो आज दिया जगह साधना दिया करो सबको, घर में धरान पाए एक जो कर दिया रो आंसू दिया नहीं तो मिले क्या तो बढ़िया रहेगा दिया कर सको घर में धरान पाए जो कर दिया रो कर दिया रो कर दिया रो इस वास्ते दान करो परमात्मा दिया देव को नहीं दिया तो कोई बात नहीं पास करी चक्ष तो वस्तु का लगता है वस्तु है ही चक्ष की बात का है ये कोई ऊंची चीज नहीं है ये तो टैक्स है देना चाहिए इस बार सब सेवा करो नारायण नारायण नारायण पैदा हो गया